Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Konar spadł na auto. Nic nie szkodzi. No właśnie, panie Romanie. Ma pan przecież AC z opcją auto non-stop w PZU, więc auto zastępcze otrzyma pan od ręki na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Miał poważne problemy psychiczne, mówi prezydent USA, pytany o powody strzelaniny w Las Vegas. Najważniejsze jest zdrowie ludzi. Sąd zdecydował, że uchwała antysmogowa w Małopolsce obowiązuje, zaskarżyli ją przedsiębiorcy i prywatne osoby. Pies odgryzł 9-latkowi ucho. Lekarze z Katowic zdecydowali o nietypowej operacji. Szczegóły już za chwilę. Sprawca strzelaniny miał problemy psychiczne, mówi Donald Trump, pytany o powody, dla których 64-letni mężczyzna strzelał do ludzi z okna pokoju hotelowego w Las Vegas. Zabił 59 osób i ranił ponad 520. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump był pytany o motywy działania sprawcy strzelaniny w Las Vegas przed odlotem do San Juan w Puerto Rico. Dokąd udaje się, by ocenić przebieg usuwania skutków huraganu Maria. To był chory, opętany człowiek. Rozumiem, że miał wiele problemów. Przyglądamy mu się bardzo uważnie, ale mamy do czynienia z bardzo, bardzo chorą osobą. Donald Trump dodał, że czas na dyskusję o prawie do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych nadejdzie niedługo. Sprawca masakry był nałogowym graczem w pokera i inne gry hazardowe. W pokoju hotelowym, z którego strzelał do uczestników koncertu w Las Vegas, znaleziono 23 sztuki broni, w tym wzorowane na wojskowych półautomatyczne karabiny AR-15. Dwa karabiny z celownikami optycznymi stały na trójnogach przy dwóch oknach. W domu Stevena Padoka znaleziono kolejnych 19 sztuk broni, materiały wybuchowe oraz tysiące sztuk amunicji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce wracamy do kraju. 4 miliony Polaków skorzystają z podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Rząd zajmuje się projektami przepisów. Najwięcej zyskają najmniej zarabiający, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Dotychczas osoba zarabiająca do 6600 zł rocznie nie płaciła w ogóle podatku dochodowego. Kwota ta wzrasta do 8000, czyli osoba zarabiająca do 8000 rocznie nie będzie płacić podatku dochodowego PIT. Rzecznik podkreśla, że zmiany będą korzystne dla dużej grupy podatników. 4 miliony osób skorzystają w ten sposób, że nie będą albo w ogóle płaciły podatku, albo kwota wolna będzie wyższa niż była w 2017 roku. W projekcie są też przepisy o ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Uchwała antysmogowa w Małopolsce obowiązuje. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zdrowie ludzi jest najważniejsze. Oddalił skargi 4 osób na przepisy zabraniające montowania pieców starej generacji i korzystania z węgla niskiej jakości. 2 przedsiębiorców i 2 osoby prywatne zarzuciło sejmikowi województwa, że przyjmując uchwałę przekroczył granice działania i naruszył swobody obywatelskie. Rozważamy odwołanie od decyzji sądu, mówi adwokat Joanna Gajewska. Nie mogę mówić nic na temat tego, czy jestem zawiedziona, czy nie jestem zawiedziona, ponieważ sąd bardzo skrótowo przedstawił to ustne uzasadnienie, więc myślę, że zasadnym jest, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, zapoznanie się, poczekanie na uzasadnienie pisemne i zapoznanie się z jego treścią. Decyzja sądu cieszy Andrzeja Gułę z krakowskiego alarmu smogowego. Interes społeczny wygrał, zdrowie ludzi okazało się ważniejsze. My na tą decyzję czekaliśmy od bardzo dawna. Uchwała antysmogowa dla Małopolski jest konieczna. Jest konieczna, jeżeli chcemy rozwiązać problem fatalnej jakości powietrza w naszym regionie. Według szacunków w Małopolsce piecami niespełniającymi żadnych norm ekologicznych ogrzewanych jest około 300 tysięcy domów. Zgodnie z uchwałą antysmogową będą one musiały zostać wymienione do 2023 roku. W Jaworznie na Śląsku pies pogryzł 9-latka. Dziecko z odgryzionym uchem zawieziono do szpitala w Katowicach. O nietypowej decyzji lekarzy Łukasz Kołurze. Chłopiec poszedł ze swoim kolegą do jego mieszkania. Tam rzucił się na niego pies i odgryzł mu prawe ucho. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dokonano bardzo rzadkiego zabiegu. Ze względu na rodzaj obrażeń nie zdecydowano o natychmiastowym przyszyciu małżowiny. Została ona wszyta do powłok brzusznych chłopca. Tam poczeka na kolejny zabieg, gdy rana na głowie dziecka zagoi się. Chłopiec jest już po operacji i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że owczarek niemiecki był zaszczepiony i nigdy wcześniej nie zaatakował. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Profesor Piotr Jaranowski z Uniwersytetu w Białymstoku pracuje w zespole badaczy, którym przyznano Nagrodę Nobla z fizyki. Nagrodzeni to trzej amerykańscy fizycy: Rainer Weiss, Barry Barish i Kip Thorne. Doceniono ich badania nad falami grawitacyjnymi. Jak mówi profesor Piotr Jaranowski, fale dostarczają nam unikatowych informacji o wszechświecie. One nam tłumaczą, jak nasz wszechświat wygląda, jak on funkcjonuje, więc odpowiada na najbardziej podstawowe i ciekawe pytania, które ludzkość zawsze sobie zadaje. Fale grawitacyjne dowodzą m.in. istnienia czarnych dziur, ale na razie nie wiadomo, jak wiedza na ten temat może się przydać w codziennym życiu. W tej chwili takiego bezpośredniego przełożenia nie ma, ale powinniśmy być nieco bardziej cierpliwi, bo jak wymyślono fale elektromagnetyczne, to też nie bardzo wiadomo było, czy one do czegokolwiek mogą być przydatne. Było to w wieku XIX. W tej chwili nie możemy sobie wyobrazić istnienia naszej cywilizacji bez fal elektromagnetycznych. Profesor Piotr Jaranowski związany jest z Białostocką Uczelnią. Od ponad 30 lat kieruje Zakładem Astronomii i Astrofizyki. To był Serwis Trójki. Czyli jednak to czarne dziury są odpowiedzialne za to, co za oknem. Tak myślałem. Nie czarne dziury, tylko fale grawitacyjne. Ja od rana czekam, aż się zacznie dzień, a tutaj nic. Państwo też tak mają? Do końca dnia jest pochmurno i będzie pochmurno, choć synoptyk napisał, że przejaśnienia są możliwe. Przelotne opady deszczu, w Warszawie chyba trochę nieustająco, a w Tatrach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i w górach porywisty wiatr, na razie od 11 do 15 stopni, ale nocą temperatura spadnie. O tym co nocą i co jutro w kolejnych prognozach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A w audycji popołudniowej dziś wrócimy do krwawej masakry, do wydarzeń z Las Vegas. Dlaczego Ameryka nie potrafi poradzić sobie z szaleńcami strzelającymi do ludzi? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy jeszcze w pierwszej godzinie programu. Spojrzymy też w przyszłość, by oczyma wyobraźni, a może nawet konkretniej, nakreślić mapę Polski przyszłości. Porozmawiamy też o proteście kobiet. To w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Zajrzymy również do szkół. Reforma w praktyce, czyli próby łączenia etatów. Wielu dyrektorów głowi się już nad tym drugi miesiąc. Nauczycieli WF-u jest sporo, innych brakuje. Natomiast są takie przypadki, gdzie mamy poważne problemy. Z tymi nauczycielami, którzy w naszej szkole mają bardzo mało godzin. Na przykład trudno nam było znaleźć nauczyciela etyki. Co dalej z Katalonią? Mieszkańcy regionu strajkują dziś w proteście przeciwko działaniom policji podczas referendum. Nie możemy zaakceptować represji, które nas spotkały. W demokratycznym państwie nie może dochodzić do takich scen. I jeszcze coś, o czym państwo już wiedzą. Wygląda na to, że naukowcy będą mogli sprawdzić, jak to się wszystko zaczęło. Brzmi intrygująco, więc od razu wyjaśnię. Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki pchnęli sprawę do przodu dzięki odkryciu fal grawitacyjnych w kosmosie, a dziś zostali docenieni. For decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves. O falach tych porozmawiamy po 17. O nich fizycy wiedzą już dużo, ale co takiego jest w przystankach autobusowych, że przyciągają niewyżytych wandali? Tę specyficzną więź można jednak przerwać, przy okazji wychować boksera. Z tego worka będą korzystali nie tylko dzieci, młodzież, ale pewnie i dorośli. W każdym z nas są pokłady takiej złej energii też na pewno. A może komuś się przyda, nawet komuś, kto autobusem nie podróżuje, taki pomysł zobaczymy. Mężczyźni w średnim wieku, z małych miejscowości, to oni według statystyk najczęściej cierpią na depresję. Jest taki stereotyp mężczyzny silnego, który powinien zadbać o rodzinę, utrzymać ją, być silny, nie płakać. A nagle się okazuje, że są jakieś sytuacje życiowe, utrata pracy, utrata bliskiej osoby, choroba, które powodują załamanie. O tej chorobie XXI wieku opowiemy po 17, a po 18 reportaż, którego autorka odwiedziła nowoczesne Centrum Onkologii w Gliwicach. Leczą tam nowotwór, nie niszcząc innych komórek. Już teraz zapraszam. Aha, proszę też przygotować swoje pokłady kreatywności. Piłka z podpisami reprezentantów Polski czeka. Karty paliwowe również po 16.30. Zaczynamy konkurs. Zapraszamy do Trójki.

I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To pani Florence. 227 trójek, przypomnę, zd@polskiradio.pl albo 71335. Tak można się z nami komunikować. W sprawie konkursu będzie jeszcze jeden numer, sporo tych numerów. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Madryt nie godzi się na secesję, Barcelona na utrzymanie status quo, szanse na kompromis są niewielkie. Po niedzielnym referendum niepodległościowym w Katalonii dziś nadal niespokojnie, związki zawodowe ogłosiły strajk generalny. A o szczegółach Marcin Pośpiech. Relacje Madrytu z Barceloną zawsze były napięte, ale po tym jak w niedzielę policja użyła siły wobec uczestników niepodległościowego głosowania, są bliskie dna. W odpowiedzi na brutalność mundurowych związki zawodowe ogłosiły strajk generalny, mówi jeden z manifestantów. Nie możemy zaakceptować represji, które nas spotkały. W demokratycznym państwie nie może dochodzić do takich scen. O północy katalońska telewizja wstrzymała emisję programów. Lokalne gazety na internetowych stronach publikują tylko zdawkowe informacje. Zablokowane są drogi, w Barcelonie rzadziej kursuje metro i autobusy. Hiszpańska kolej odwołała ponad 150 pociągów do Katalonii. Protestują m.in. strażacy i Duma Katalonii, FC Barcelona. Jej piłkarz, a jednocześnie zawodnik reprezentacji Hiszpanii, Gerard Piqué, otwarcie poparł secesjonistów i już zapłacił za to cenę. Kibice uznali go za zdrajcę i tak przywitali na treningu kadry, który musiał zostać przerwany ze względu na obelgi kierowane pod adresem piłkarza. Słowo wynocha było najłagodniejszym, mówi jeden z kibiców Hiszpanii. Powinien zniknąć z kadry i nigdy do niej nie wracać. Po tych jego deklaracjach nie chcemy go więcej widzieć w zespole. Katalończycy w Katalonii nie chcą widzieć za to mundurowych przesłanych przez Madryt. Protestujący m.in. otoczyli hotel, w którym nocują policjanci. Mieli też ich obrażać. Ci odpowiedzieli hasłami: niech tylko pozwolą nam działać i niech żyje policja. Co prawda już w niedzielę szef katalońskiego rządu przekonywał, że obywatele Katalonii w cierpieniu i nadziei wywalczyli prawo do niepodległego państwa, ale droga do faktycznej niepodległości może okazać się mrzonką. Po pierwsze, frekwencja w referendum wyniosła tylko 43%. W sumie za secesją opowiedział się co trzeci Katalończyk. Po drugie, referendum nie zostało uznane przez żadne z państw. Po trzecie, Madryt nie zamierza się ugiąć, mówi premier kraju Mariano Rajoy. W tej godzinie z całą pewnością można stwierdzić, nie było żadnego referendum niepodległościowego w Katalonii. W ostateczności rząd, powołując się na konstytucję, może zawiesić autonomię Katalonii, a nawet aresztować członków jej władz. Jak mówi iberystka dr Katarzyna Kacprzak, Madryt i Barcelona przypominają rozpędzone pociągi na kolizyjnym kursie. Spotkały się dwie grupy nacjonalistów. Nacjonaliści katalońscy z obecnie rządzącą partią ludową, która rządzi w mniejszości, ale jest to jednak najbardziej prawicowa partia obecna w parlamencie Hiszpanii. Przez niektórych uważana jest nadal za wprost spadkobierczynię ideologii niegdysiejszego rządu frankistowskiego. Komisja Europejska referendum nie uznała. Poza prawnym aspektem sprawy, Bruksela po Brexicie jak ognia boi się kolejnych kłopotów i podziałów, mówi znawca tematyki międzynarodowej dr Michał Kuś z Uczelni Łazarskiego. Wiele państw europejskich ma podobne problemy co Hiszpania, czyli mają jakieś separatystyczne regiony. Z drugiej strony Unia Europejska też jest osłabiona z kolei przez różnice interesów zachodu, wschodu, południa, północy. Pojawienie się nowego kraju tworzy problem instytucjonalny dla Unii Europejskiej. Komisja już stwierdziła, że gdyby Katalonia stała się niepodległa, to musiałaby przejść normalną procedurę o członkostwo i przyjęcia, czyli na przykład również Hiszpania musiałaby się na to zgodzić. A taki krok trudno sobie wyobrazić. Dialog Madrytu z Barceloną znalazł się w martwym punkcie. Dalsza polaryzacja na strojów może doprowadzić do tego, że w ogóle stanie się niemożliwe. W dzisiejszych protestach w Katalonii bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W niedzielnych zamieszkach rannych zostało około 900. Audycja popołudniowa w Trójce, 20 minut po 16. A kto tak ładnie gra na gitarze? Gitarzysta. A zaśpiewa? Wokalista Krzysztof Zalewski. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat i wiosen. Zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zawita mu pod to, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot wysysa niby sok. A kiedy zapita mu pod to, nie napiszę, o czym czytał tylko. Podróżnik. Tak zatytułowane jest to nagranie. Jeśli któryś z podróżników nie chce utknąć na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, przed Wrocławiem, no to powinien zjechać na węźle Nysa Brzeg. No w każdym razie na węźle, gdzie są drogi na te dwa miasta i dojechać do Wrocławia inną drogą. Inaczej czeka go na A4 właśnie w kierunku Wrocławia poważny przystanek. A propos, więcej teraz. Zapraszamy do Trójki. Ale nie o korku, nie o autostradzie, o przystankach właśnie. Wybite szyby, pogięte blachy i pokryte wulgarnymi napisami wiaty przystankowe. Z takimi problemami borykają się i gminy, i firmy przewozowe w całej Polsce. Mimo coraz częściej instalowanego monitoringu, wandale nie odpuszczają. A sprawie przyjrzał się Tomasz Jeleński. Wiaty, ławki czy tablice z rozkładem jazdy nie są pancerne. Wystarczy kilku osiłków i dochodzi do dewastacji. Z problemem od lat boryka się Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, mówi jego rzecznik Igor Krajnow. Co roku około 2 milionów złotych musimy wydać na naprawę przystanków, czy to elementów, które się zużyły naturalnie, czy na naprawę elementów, które zostały zniszczone przez wandali. W niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim od lat niszczona była wiata na przystanku autobusowym. W końcu obok zawisł worek bokserski, mówi sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska. Wcześniejsza wiata była demolowana naprawdę cały czas. Kiedyś była ze szkła, później wymieniono to na blachy. Te blachy nawet były wyginane, niszczone, rysowane. No różne wulgaryzmy tam były powypisywane. Pomysł zawieszenia worka treningowego był strzałem w dziesiątkę, bo wiata stoi nieuszkodzona. Worek wisi od tygodnia. Na tą chwilę nie ma nowych zniszczeń. To bardzo dobry pomysł, by w taki sposób uszedł nadmiar energii, mówi Wojciech Wiertel, trener sekcji bokserskiej Legii. Tą energię widać najbardziej przed treningiem, kiedy oni nie są w stanie ustać w miejscu. No, biegają, rozrabiają. Za szybko się rozdaje. O, nie. Co masz? Energia, jaką mają w sobie, z jaką przychodzą na treningi, jest ogromna u tych dzieci. Myślę, że dość fajny pomysł, tak naprawdę. No, z tego worka będą korzystali nie tylko dzieci, młodzież, ale pewnie i dorośli. W każdym z nas są pokłady takiej złej energii też na pewno. Na worku można to rozładować zawsze. Takie rozładowanie agresji jest jak najbardziej wskazane, uważa Konrad May, psycholog społeczny. Oczywiście to się czasami może wymknąć z tej kontroli. Czasami trochę przesadzimy, czasami czymś tam rzucimy, czasami kopiemy w coś. Czy takie worki treningowe mogłyby zawisnąć na peronach? Zapytałem o to Mirosława Siemińca, rzecznika Polskich Linii Kolejowych. Perony są ustandaryzowane, więc na pewno musimy tam umieszczać tylko takie elementy, takie urządzenia, które są w pełni bezpieczne. Worek jest bezpieczny. Natomiast nie wiemy, w jaki sposób byłby wykorzystywany, więc wolimy, żeby worki treningowe były tam, gdzie są do tego miejsca, natomiast perony były miejscem, gdzie bezpiecznie i spokojnie wsiadamy do pociągu. I co na to Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie? Przy jednej wiacie przystankowej na wieś, to być może to rozwiązanie by się sprawdziło. Oczywiście worki musiałyby być mocno przymocowane, najlepiej grubym stalowym łańcuchem, by przypadkiem nie zniknęły zabrane przez amatorów cudzej własności. To Tomasz Jeleński. Oj, coś mi się wydaje, że takich instytucji, gdzie w poczekalniach ku ciesze petentów powinny zawisnąć takie worki, znalazłoby się, oj, znalazłoby się. Chyba jedynym przystankiem, gdzie nadmiar energii pożytkowano w pozytywny sposób, to był przystanek Alaska. Ale to zupełnie inna bajka. 713352273 trójek. A można także napisać zd@polskieradio.pl. A to już by po ride. Jeszcze w sprawie Katalonii państwo piszą. Świat jest jednak niesprawiedliwy, to słuchacz pan Andrzej. Kilka lat wstecz praktycznie cała Europa, Stany Zjednoczone, Polska też, uznały niepodległość Kosowa, historycznej kolebki Serbii. Teraz ta sama Europa milczy w sprawie wydarzeń w Hiszpanii. zd3@polskieradio.pl albo 71335. Proszę pisać. 16:30 minęła. No, w studiu Jolanta Pawlak, która ma dla państwa skrót najnowszych informacji. 15-latka w szpitalu po tym, jak dożylnie podano jej roztwór morfiny. Prokuraturę zawiadomił jej ojciec, a ta prowadzi śledztwo. Chodzi o nielegalną sprzedaż leków mających w składzie morfinę. Do tej pory zarzuty usłyszały 3 osoby, 2 trafiły do aresztu. Elektroniczny dowód osobisty ma pomóc w zapobieganiu wyłudzeniom, m.in. w NFZ. Dowód z wbudowanym chipem ma być wydawany od pierwszego kwartału 2019 roku. Dokumentu będziemy używać m.in. przy rejestracji u lekarza, mówi Karol Okoński z resortu cyfryzacji. Udowadniamy, dzięki temu, że przykładamy nasz dowód w danej placówce, w której jesteśmy, że to faktycznie my tam jesteśmy, my to świadczenie odebraliśmy, że przeciwdziałać sytuacji, które niestety się zdarzają w niektórych placówkach, że są pewne fingowane pewne operacje czy pewne zabiegi, bo wystarczy, że raz kiedyś gdzieś byliśmy, nasze dane zostawiliśmy i one de facto po jakimś tam cyklicznie się pojawiają jeszcze raz, w ogóle bez naszej świadomości i niestety w ten sposób są wyłudzane pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Elektroniczny dowód osobisty pozwoli też na logowanie się na strony urzędowe, wejście do niektórych instytucji publicznych czy szczegółową weryfikację tożsamości, na przykład w punktach usługowych. Jego posiadanie będzie obowiązkowe. Francuska policja udaremniła zamach na mieszkańców paryskiej dzielnicy. Zatrzymano 5 osób, które przewoziły butle z gazem i pojemniki z benzyną w Paryżu. Były gotowe do odpalenia. Policja przypuszcza, że planowano zamach. Ukraińcy chcą pracować w Polsce i w Niemczech. Chętnie wybraliby też Kanadę. Tak wynika z sondażu ukraińskiej grupy socjologicznej Raytheon. Gotowość do pracy poza własnym krajem deklaruje 44% Ukraińców. Rok temu było ich 41%. Tyle informacji w skrócie. Pełny serwis o 17:00. Zapraszamy. W Warszawie dachy mokre, pada i padać będzie, ale w innych regionach możliwe są także przejaśnienia. W Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Na północy uwaga na wiatr, od 11 do 15 stopni, ale to już chyba powoli staje się nieaktualne. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, deszczowo, a na północy i w górach wiecznie. W Tatrach wciąż opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu do 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reportaż w Trójce. Coraz większą rolę w leczeniu nowotworów odgrywa nowoczesny sprzęt, który pozwala podawać leki dokładnie w miejsce zaatakowane przez chorobę. Jest to taki rodzaj leczenia miejscowego, relatywnie mało obciążającego chorego. O tym, jak duże znaczenie dla pacjentów ma nowoczesna technologia, opowiemy na przykładzie Centrum Onkologii w Gliwicach. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Leczenie dokładnie wycelowane. Dziś o 18:15. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Okres infekcji u dzieci? Mój sposób? Syrop Neozine Forte. Lek przeciwwirusowy. Teraz w skoncentrowanej dawce, czyli mniej syropu do podania. Z Neozine Forte nie boję się infekcji u mojego dziecka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamo czanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 94 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 94 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Worki bokserskie przy wiatach przystankowych. Taki pomysł, no i Państwu się spodobał. 227 trójek. Wysłuchałem informacji na temat wiat przystankowych i worków bokserskich i myślę, że to jest jeszcze mało tego, bo jeszcze moglibyśmy dołożyć po dwie parę rękawic i wtedy już będzie kultura bokserska na naszych przystankach. A potem to już prosta droga do olimpijskich medali w boksie, których ostatnio oj brakowało. Brakowało. Bardzo dziękuję. No i teraz jeszcze rzecz bardzo ważna, bo jest taka piłka, która chciałaby znaleźć swojego właściciela. Trudno w nią będzie grać, bo ma podpisy reprezentantów Polski. To ażby byłoby trochę szkoda, ale postawić na półce, czemu nie? Taka piłka w towarzystwie talonów paliwowych może trafić do zwycięzcy naszego konkursu, który właśnie rozpoczynamy. Tych talonów zresztą jest więcej. No to za chwilkę szczegóły. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A zadanie Państwa jest proste albo nieproste. Tak czy inaczej trzeba troszkę sięgnąć do pokładów własnej wyobraźni, własnej kreatywności, bo jest też taki piłkarz, który w najbliższych meczach eliminacyjnych reprezentacji Polski nie zagra. Nie zagra na pewno w Erywaniu w najbliższy czwartek. Od razu przypominam, o 18:00 gramy z Armenią i musimy wygrać, żeby potem patrzeć spokojniej na to, co zrobią rywale. Jest to taki piłkarz, który ma kontuzję i trochę pecha w życiu. Arkadiusz Milik się nazywa. No i tak pomyśleliśmy sobie, że Państwa zadaniem byłoby w takim zgrabnym dwuwierszu, może być rymowanym, pocieszyć pana Arkadiusza w związku z tym, no może jakieś podpowiedzi, że do mundialu to jeszcze jednak daleko, do mundialu się zagoi, a jakiś rym znaleźć, proszę bardzo. Na zwycięzcę czeka, tak jak powiedziałem, piłka z podpisami, jest tam podpis wspomnianego, a także Kuby Błaszczykowskiego i innych. Jest także talon paliwowy. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, gdzie od razu odsyłam. No a teraz jeszcze rzecz chyba najważniejsza. 73533 za 3,69 zł brutto taki SMS. Proszę wysłać pod numer 73533. W trzeciej godzinie ogłosimy zwycięzcę i zwycięzców w zasadzie. Właściwie wszystkie nagrody fantastyczne. Dwuwiersz. O, jak tam się to ładnie poukładało. Dwuwiersz oczywiście, rymowany. Ku pokrzepieniu serca Arkadiusza Milika, który mecz będzie zapewne oglądał, być może z trybun, a na pewno, jeśli nie, to w telewizji. No i to Państwa zadanie. No to możemy zaczynać w sumie. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. No to życzę teraz sięgnięcia głęboko do pokładów kreatywności. Daria Zawiałow za chwilę zaśpiewa, ale jeszcze informacja z autostrady A1 z kolei w kierunku Łodzi. Za Grudziądzem podobno wypadek, w każdym razie korek na pewno. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody. Czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi. Nastrój ty gonisz, ja biegnę i nie chcę już twoich rąk. Daria Zawiało w audycji popołudniowej. Pan Paweł pisze: od rana słyszę w Trójce o złej pogodzie. Zapraszam do Poznania. Od rana mamy słońce. Pozdrawiam. A, racja, panie Pawle. Byłem wczoraj w Poznaniu. Rzeczywiście było słońce. Tu pan nie kłamie. 227 trójek to jest nasz telefon. A przypominam, numer SMS-owy na konkurs 73533. Za 19.17. Zapraszamy do Trójki. Miesiąc nowego roku szkolnego minął, a okazuje się, że część placówek wciąż boryka się ze znalezieniem pedagogów. Powód? Są takie przedmioty, których jest na tyle mało w szkolnym planie i niektórzy nauczyciele muszą łączyć etaty w kilku placówkach, opowiada Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Sytuacja była dosyć ciekawa, ponieważ w wielu kierunkach nauczania tego problemu nie było, a nawet można było przebierać, wybierać. Tak jest na przykład z nauczaniem WF-u. Natomiast są takie przypadki, gdzie mamy poważne problemy. Z tymi nauczycielami, którzy w naszej szkole mają bardzo mało godzin. Na przykład trudno nam było znaleźć nauczyciela etyki. Jest to specyficzne przygotowanie. Po drugie, w naszej szkole będzie to tylko 6 godzin. Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest 104 ofert pracy dla nauczycieli. Karolina Adamska z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Ponad 36 szkół czy placówek na terenie województwa oferuje pracę w wymiarze ponad 19 godzin, czyli to jest ponad jeden etat, 17 szkół na cały etat. 19 na tylko 1 do 5 godzin, 20 szkół czy placówek na 10 do 17, a 12 na 6 do 9 godzin. Takie rwane etaty, tak? Tak, różnie tu jest. Tyflopedagogika, zajęcia z języka hiszpańskiego, zajęcia rewalidacyjne, język rosyjski. Tutaj wiadomo, że można nie mieć tego etatu dla nauczyciela. Jak wygląda sytuacja w Warszawie? Widzimy, że brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego. Katarzyna Pieńkowska z warszawskiego ratusza. To jest skutek, że nagle z 3-letnich przedszkoli stały się 4-letnimi placówkami. To oznacza, że jest większe zapotrzebowanie na nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to poszukiwani są bibliotekarze, nauczyciele języków obcych. A w wyższych klasach szkół podstawowych i liceach matematycy, informatycy, fizycy. Czy to są nauczyciele, którzy są poszukiwani na całe etaty? Nauczyciele są poszukiwani na kilka godzin w tygodniu do kilku klas, a nie żeby to był pełen etat. To łączenie etatów, to, że nauczyciele pracują w kilku szkołach, to odbywało się do tej pory? Była taka sytuacja? Czy to jest coś nowego w tym momencie? Taka sytuacja pojawiała się. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Średnio co piąty nauczyciel pracował na kilku etatach. Natomiast w tej chwili mówimy o ruchu kadrowym, o tym, że te dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli będziemy znać na początku listopada. To wygląda trochę tak, jak dotychczas na przykład lekarze pracowali. Jeden lekarz pracował w kilku placówkach i tak będzie podobnie też z nauczycielami. Liczymy się z tym, że to jest o 10 razy więcej niż w ubiegłych latach. Okazywało się, że nauczyciele poszukujący tej pracy są już zatrudnieni w innych szkołach i dojazd z innych szkół jest dosyć długotrwały i utrudnia bardzo właśnie to zatrudnienie. Czyli chodziło o logistykę. Tak, logistycznie jest to bardzo trudne, szczególnie jeżeli jest się tą kolejną szkołą, bo trzeba to zrobić tak, żeby uzupełnić możliwość pracy danego pracownika, zapewnić mu możliwość dojazdu, czyli jest to naprawdę trudne. U mnie szkoła jest tak duża, że ja zatrudniłam jeszcze nowych nauczycieli bliskiego tutaj mi gimnazjum. Małgorzata Górecka, dyrektorka podstawówki numer 36 w Łodzi. Duża grupa nauczycieli jeszcze uzupełnia u mnie etat, bo tam im zabrakło. 8 osób uzupełnia u mnie etat. Chemia i fizyka, historia i religia i matematyka. W tym momencie bardzo duże znaczenie ma przygotowanie pracownika. Coraz więcej pojawia się nam osób, które stają się dwuprzedmiotowcami albo nawet posiadają przygotowanie do kilku przedmiotów. Czy pani takich nauczycieli zatrudniła i rozwiązało się kilka problemów? Dokładnie tak jest. Mamy na przykład cały etat języka polskiego plus 3 godziny języka rosyjskiego. To jest ten sam nauczyciel? I to jest ten sam nauczyciel. Nie muszę zatrudniać na 3 godziny nauczyciela, gdzie podejrzewam, że znalezienie takiego pracownika byłoby dosyć trudne. Tym bardziej, że te 3 godziny nie można ułożyć jedną po drugiej, żeby dzieci pracowały przez 3 godziny bez przerwy. Według przepisów pensum nauczycielskie to 40 godzin tygodniowo, 18 godzin przy tablicy plus zajęcia dodatkowe. A tę relację przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. Gdyby Państwo chcieli napisać, proszę bardzo, 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Zakrycam wargi, żeby nic nie mówić już. Kwestia pieniędzy, kwestia nowych mód. Tracimy czas na setki stór. Para nóg, para płynie z ust. Para ta rąk mnie rozrywa i ciągnie w dół. stronniczy, bo najwięcej wiem, nie piszę wierszy, bo nie chcę ośmieszać się, nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Mówię za dużo, mówię, że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę, aż z usta poszła krew. Chcę cię dotykać, chcę mieć z tobą wspólny punkt. Chcę nie oddychać, z ciemnością pomylić ból. W rękach umierasz mi co noc. Jestem W tytułach dzisiejszych artykułów na pierwszych stronach gazet pojawiało się słowo masakra, krwawa strzelanina i do tych wydarzeń dziś, teraz, wczoraj, dziś powrócimy w audycji popołudniowej właśnie teraz. My fellow Americans, we are joined together today in sadness. Drodzy Amerykanie, jednoczymy się dziś w smutku, szoku i żalu. And grief. Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wypowiada te słowa. Wczoraj wieczorem w Las Vegas szaleniec otworzył ogień do tłumu na koncercie country. Ponad 50 osób zabił i ranił kilkaset. Sprzeczne interesy różnych społecznych i biznesowych grup powodują, że Ameryka nie może poradzić sobie ze strzelającymi do ludzi szaleńcami. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Na początku wszyscy byli trochę zaskoczeni. Wszyscy myśleli, że to fajerwerki. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Ale gdy zaczęli przewracać się postrzeleni ludzie, docierało do tłumu, że to nie jest część show, na który przyszli. Boom, boom, boom. And then... Raz za razem i nie wiedziałam, co mam robić. Uciekać, biec, kucać. To było straszne. 169, mamy tu strzelaninę. Wygląda na to, że to strzały z automatu. Najprawdopodobniej ktoś strzela z hotelu Mandalay. Tak z połowy wysokości budynku. 59 osób nie żyje, a 527 zostało rannych. To najstraszliwszy przypadek strzelaniny w historii USA. Wciąż nieznany jest motyw działania sprawcy. Amerykańskie media podkreślają, że człowiek odpowiedzialny za największą w historii masową strzelaninę w USA w dalszym ciągu jest wielką zagadką. Jego brak twierdzi, że był normalnym, niewyróżniającym się obywatelem, nie mającym większych problemów w przeszłości. Steven Paddock po wymianie ognia z policją popełnił samobójstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A moim gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. Czy łatwo jest dostać pozwolenie na broń w Stanach Zjednoczonych? Nie trzeba pozwolenia, po prostu broń. Mhm. Jeżeli kupujemy broń na przykład w weekend na takich targach, które się odbywają w każdy weekend w setkach miejsc w Ameryce, no to podchodzimy do człowieka, powinniśmy mu pokazać dowód, że jesteśmy obywatelem. To znaczy prawo jazdy właściwie wystarczy w tym momencie i on nam sprzedaje broń. Spisuje nas wprawdzie, ale żadnego sprawdzianu przed zakupem zrobić nie można, no bo w jaki sposób? Ewentualnie po, ale nikt właściwie tego nie robi. A jeżeli jesteśmy człowiekiem takim jak zabójca, to znaczy normalnym, niekaranym, nie psychopatą, nie alkoholikiem, no to możemy sobie kupić dowolną liczbę karabinów, pistoletów. On miał kilkadziesiąt tego w domu. I nie jest wyjątkiem. Także nie, to żadne pozwolenie, tylko jeżeli kupujemy w sklepie, to wtedy w różnych wariantach, w różnych stanach mogą nas przedtem sprawdzić na niekaralność. To też nie w całych stanach. Natomiast nic na przykład nie powstrzyma kupującego, bo tak też się robi, że ktoś przychodzi do sklepu, takiego trochę może z gorszą reputacją, kupuje 20 sztuk i z góry wiadomo, że to jest na handel. Mhm. Bo mam prawo to sprzedać. I tak, sprzedaję tym, którzy by sobie sami tego nie kupili, prawda? Więc to w ogóle nie jest problem mieć broń w Ameryce, jeżeli ma się papiery amerykańskie. Całe zło w drugiej poprawce do Konstytucji Amerykańskiej? No trudno powiedzieć, czy całe zło w tej poprawce. To poprawka była przyjmowana w innym momencie. Właściwie całe zło w Sądzie Najwyższym, ponieważ stanęła sprawa w pewnym momencie w Sądzie Najwyższym, czy prawo do posiadania broni jest, czy nie jest uzależnione od członkostwa w organizacji samoobrony, tak zwanej milicji. Tak to jest sformułowane w drugiej poprawce. Tam jest kwestia przecinka, który się pojawił nie wiadomo skąd, bo oryginalnie go nie było, ale potem się pojawił. No i pytanie było do sądu w konkretnej sprawie, bo sąd nie rozstrzyga bez konkretnych spraw, czy to jedno z drugim jest powiązane, czy są to dziwnie sformułowane dwa odrębne prawa? Bo musimy wytłumaczyć. W pierwszej części tego zdania jest powiedziane, że na straży porządku w kraju stoją ogólnie milicja. Obowiązkiem obywateli jest należenie do tych właśnie oddziałów samoobrony, bo wtedy w XVIII wieku i w całym XIX wieku w Ameryce nie było stałej armii. Po prostu armię powoływano wtedy, kiedy była wojna. I to 2-3 razy w XIX wieku, oczywiście wojna secesyjna, tam była akurat pobór, ale to był wyjątek. Kończyła się wojna, nie było armii, no więc musieli się bronić sami. I tu jest ten przecinek lub go nie ma. I prawo do posiadania mówi... broni nie będzie ograniczone, prawda? Tak jest, teraz jest pytanie, czy to jedno się z drugim łączy, czy nie. I była szansa, że Sąd Najwyższy orzeknie, że się łączy i wtedy to by też nie rozwiązało problemu. Proszę pamiętać, że w rękach Amerykanów jest w tej chwili około 300 milionów sztuk broni zarejestrowanej. Sztuka na obywatela właściwie. Czyli legalnej, tak. I 300 do 500 milionów tak zwanej nielegalnej, to znaczy niezarejestrowanej, bo przecież nikt jej w domu nie produkuje, chociaż za chwilę zaczną produkować w 3D, prawda? Tak. No to wtedy dopiero się zacznie. Bo to jeszcze dopiero na wstępnej fazie jest. No i te 300 do 500 nielegalnej. Czy nawet gdyby dzisiaj to zdelegalizować, to co zrobić z tą drugą częścią? No pierwszą teoretycznie można zabrać. To nie jest takie proste, bo to jest własność, prawda? Trzeba by to odkupywać i tak dalej. No ale powiedzmy, że dałoby radę. A ta druga część, to przecież nikt nie odda broni, której formalnie nie ma, no bo niby jak nie ma, to skąd jak wiadomo, to że ma. Tak. Tak jest. No dobrze, a druga pozycja, która mi się też wpisuje w pozycję samo zło od, to Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, które jest nieustępliwe w kwestii prawa do posiadania broni. To jest po prostu organizacja interesu, grupa nacisku, która tak działa w interesie swoich członków i siebie samej, grożąc członkom kongresu, którzy mieliby pomysł na ograniczenie takie czy inne, że wspomogą potężnymi kwotami jego przeciwników w wyborach. To jest tego typu gra. Oni nie grają na przeciwnika, jeżeli im się nie podoba członek kongresu, czego się wszyscy boją. No, ale to są wszystko takie pudrowanie, no już nie chcę powiedzieć czego, bo jest wcześniej, prawda, choroby twarzy, tak, powiedzmy, prawda, a nieprawdziwy problem, no bo to, że będzie 3 dni na przykład między chęcią zakupu broni a kupnem broni, że nie będzie można mieć broni automatycznej. To są wszystko ćwierćśrodki, nawet nie półśrodki. Akurat ten człowiek miał, prawda, broń automatyczną. Proszę pamiętać, kim on jest. Multimilioner. Tak. Człowiek świetnie sytuowany. Z absolutnie spokojny 60-paroletni człowiek już na emeryturze, grający w Las Vegas w pokera, wygrywający nie setki tysięcy dolarów. Najmniejszych. Najmniejszych. Co więcej, nie wiemy, o co mu chodziło. Poza czystą, tutaj użyję brzydkiego słowa, przyjemnością z tego, że zabija sobie z okna ludzi. Przypuszczalnie to właśnie tego typu dewiacja. Z tego, co wiemy, po prostu samo taki, nie wiem, sadyzm, jakkolwiek to nazwać. A przeciwko temu to już nic nie jest w stanie powstrzymać. Barack Obama mówił o tym, że należy ograniczać dostęp do broni Amerykanów. Ten prezydent raczej tak mówił nie będzie, nawet po takiej tragedii, prawda? A to, że Barack Obama to mówił, to jest znowu taka raczej kwestia propagandowo-polityczna. No i co z tego, że to powiedział, nic nie skoro zrobił. Poprawki się nie wprowadzi, bo to jest tak skomplikowana droga, że nie ma możliwości uchwalenia, czy odwołania tamtej poprawki, czy uchwalenia innej poprawki, a u